कैन स्पीक सर, बोलो, यू कैन स्पीक सर, बोलिए कुछ बोलिए सर, शब्द बोलिए सर, बोलिए क्या हाल है। Hello.